يوم الله مرحبا يوم رسول مرحبا صلي على مرحبا مرحبا صلي على صلي على مرحبا مرحبا صلي على طلع البدر علينا بسنية البدر کپڑے نہ پہنے آجیوں میں عید ہے آجیوں میں عید ہے آجیوں میں عید ہے کیوں نئے کپڑے نہ پہنے آجیوں میں عید ہے دن بڑا ہے معتبر دن بڑا ہے معتبر کونین کے سلطان کا کے نعرے ریلیوں میں چار سو ریلیوں میں چار سو ریلیوں میں چار سو آمد آمد کے نعرے ریلیوں میں چار سو ہر طرف ہی غلغلہ ہر طرف ہی غلغلہ ہے خوشیوں کے سامان کا رب نے اپنا آخری پیارا رسول آخری پیارا رسول آخری پیارا رسول جگ میں بھیجا رب نے اپنا آخری پیارا رسول کتنا اونچا ہو گیا ہے کتنا اونچا ہو گیا ہے مرتبہ انسان کا مصطفیٰ کا دن مناؤ حکم ہے قرآن राजी आई न हो दुनिया में जाऊँ जिस जगह क्यों पजीराई न हो दुनिया में जाऊँ जिस जगह मुझ सनखा पर करम है मुझ सनखा पर करम है हजरत हसन का किलिया बना दो देश को मुस्तफा के नाम का किलिया बना दो देश को यूं उजागर नाम रोशन करना पाकिस्तान का मुस्तफा